adimen artifizialaren mundua geldi ezina da eta azken hilabeteetan Txinako DeepSeek AI sistemak sekulako zaparta sortu du. OpenAI-en ChatGPT eta Metaren sistemekin lehiatzeko prest dator, baina berezitasun handi batekin, merkatuan ohiko erraldoien aldean merkeagoa eta kode irekikoa da. Hainbat adituen ustez, horrek adimen artifizialeko teknologia, enpresa, ertain eta txikien eskura jardezake. Hortaz aritu da gurekin Iñaki San Vicente Roncal, adimen artifizialean ikerlea. Bueno, DeepSeek ekarri duen, hobekuntza nabarmena esan dezagun gaur egun bat, jendeak hilen erabiltzen dituen ereduekin konparatuta, DeepSeek ez da asko zobea edo hobea ere gauza batzuetan hobea da beste batzuetan okerragoa. DeepSeek ekarri duen berrikuntza nagusia da besteek baino askoz merkeago egitea lortu duela. Teknologikoki atzetik, hainbat teknika erabili dituzte merkeago izan dadin entrenamenduak azkartzeko eta lortu dute besteek daukaten errendimendua edo besteak bezain ona izatea. Euskeraz ere oso ongi moldatzen da. Konparaketa bat egiten bazu ChatGPT-rekin eta DeepSeekekin, ba biek euskera nahiko ongi idazten dute. Faioak ere egiten dituzte batzuetan eta naturalagoa edo ez naturalagoa iruditu daiteke. Egin ditudan probak, dira proba txiki batzuk eta ezin dira hartu gola orokortuta, baina nire iruditena da bendik ChatGPT-ek hizkuntzaldetik euskara hobeto sortzen duela. Horrek ez dut esan nahi, gauza da sorkuntza, beste gauza bat da ulermena eta bar. Baina prezioaz gain, badu beste ezaugarri garrantzitsu bat kode irekikoa da. Hau da, edo nork, aztertu, aldatu eta egokitu dezake bere beharretara. Hori funtsezkoa izan daiteke AA teknologia propioak garatu nahi dituzten enpresentzat. Hori da beste puntu edo nagusia bere lehiakidekiko. Lehiakide nagusia gaur egun esan dezagun ba ChatGPT eta Claude izeneko Anthropic enpresaren nahi izango liratekeela. Ora esan dezagun erabiltzaile normalek erabiltzen dituztenak, ero Metak ere bere llama ereduak eta bar ditu eta horiek ere libreak dira, nolabait esateko hartu daitezke. Baina DeepSeek honek hori da, bere eredu guztiak ere jarri ditu libre, besteek hortik aurrera garapenak egiteko moduan. Eta libre jartzen dain, eredu horiek, baliabide gutxiago behar dituzte, bai martxan jartzeko gauzak kalkulatzeko eta baita ere entrenamendu gehigarriak egiteko. Horrek, bueno, adibidetzen du, ez norberak bere txean agian, baina enpresa ertainek aukera dutela garapen hoiekin aurrera egiteko. Euskarazko adimen artifizialaren arloan ere badira ekimen interesgarriak, horren adibide dugu orai Euskarazko AA tresnak garatzen dituen enpresa Eluiar Fundazioarekin elkarlanean. Orai da hizkuntzaren prozesamenduan ikertzen duen adimen artifizialeko langune bat edo Eluiarren barruan kokatzen dena eta oraien, bueno, iazun urte asko daramagu ja hizkuntzaren prozesamenduan. Guk testua aztertzen dugu eta ahotsarekin dela egiten dugu. Gaur egun, pues, adimen artifizialeko teknikak erabiltzen ditugu, bai itzulpen automatikoa bezalako lanak burutzeko, bai adibidez hizkuntzaren sintesia, TTS egiten dioguna egiteko, edo hizkuntzaren errekonozimendua, ez? Bueno, ba, adibidez, dakit, aditu edo gaur egun oso moduan dago azpitituluak sortu eta horlako gozterako. Baina euskarazko adimen artifizialak garatzea ez da baitez pada erresa. Hizkuntza handiei konparatuta, euskarazko eduki digitala txikia da eta horrek AA sistemak trebatzea asko zailago bihurtzen du. Ea zena oso azkar doa eta biotetikona asko aldutzen den gauza bada. Ba, aurreko generaziokoak euskaraz bat ere zekiten eta iazko generaziokoek ja euskaraz ikusten da txukunago da biltzala. Orain ere magabiltza horrelako ereduak garatzen eta euskaraz, bueno, gero eta hobeto da biltza. Gai dira euskaraz sortzeko nahiko mugu txukunean eta batzutan ba, arazo gehiago dituzte segun eta zelan edo zea taza guk esaten dugun bezala gauzatzeko. Hori ere bada, ba, atzetikan duten eredua guk gaur egun dagoeneko sortu dagoen eredu batzuk hartzen ditugu eta euskarara egokitu. Eredu horiek egokitzeko informazioa eta datuak behar dira eta beti bezala ba, euskarak datuetan beste hizkuntza batzu baina zailtasun handia bat ditu. Baina esan dezakegu iskanaka horretan ere badoala. Adimen artifizialaren etorkizuna hemen da, eta Iñaki San Vicente Roncalek azaldu duen bezala, teknologia horretan euskarak ere bere lekua izan dezan, ezinbestekoa izango da baliabide gehiago sortzea eta egokitzapenak bultzatzea.